Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao. Ja, velkommen tilbage fra nyhederne. Tilbage til gysertimen, kunne man næsten kalde det, for jeg læser jo op af noveller af Edgar Allan Poe. Og jeg havde tænkt mig, at jeg ville bruge den sidste time her på den berømte forfaldsnovelle, symbolistiske forfaldsnovelle, Huset Ushers Fald. Og der er først et lille franske vers. Son cœur est un lutte suspendu, si tôt qu'on le touche, il résonne. Det betyder så meget som, han siger, at det er en ophængt harpe, så snart man rører ved den, så giver den lyd. Det var en dump, lysfærdig og lydløs dag ud på efteråret, og himlens skyer hang knugende lavt. Jeg havde reddet lige fra morgenstunden og var kommet gennem et såre øde landstrøg, og nu, da aftenens skygger begyndte at længes, fik jeg endelig øje på Ushers dystre landsæde. Jeg ved ikke hvorfor, men så snart jeg skimtede huset, følte jeg mig gennemtrængt af ulideligt tungsind. Ja, ulideligt. Til det mildnedes ikke af den æstetiske og derfor delvis behagelige følelse, der plejer at opstå i os ved synet af den ydre natur, selv i den barskeste og frygteligste skikkelse. Jeg stirrede på den foran mig udbredte scene, på selve huset, hvor de yderst enkle landskabelige omgivelser, på de gustne vægge og de tomme øjenlignende vinduer, på en gruppe stinde siv og nogle få hensmuldrende hvide træstammer, og min sjæl følte sig gennemtrængt af en så usigelig forladthed, at der kun i opiumsrosens eftervirkning findes noget tilsvarende. I hin bitre tilbagevenden til hverdagslivet, helt forfærdelige øjeblik, da sløret atter drages til side. Mit hjerte knugede sammen og gennemisnedes, og alle mine tanker var præget af en trøstesløshed, der ikke er fantasien lod sig piske op til at antage et skær af det ophøjet. Hvad var det, grublede jeg, hvad var det, der således berøvede mig mine nerver styrke ved synet af huset Usher? Det var en uløselig gåde. I hvert fald formåede jeg ikke at finde rede i de vage fantasier, der strøg gennem min hjerne. Jeg måtte nøjes med at tage min tilflugt til den lide tilfredsstillende forklaring, at hvorvel der utvivlsomt er grupper af naturlige fænomener, der formår at skabe en sådan sindstilstand, så er vi endnu ikke nået til at kunne definere årsagen. Jeg anså det for muligt, at en omordning af sceneriet, en omgruppering af enkelhederne i billedet, ville være i stand til at svække, ja måske helt til indgøre dets evne til at skabe tungsind. Ledet af denne tanke, styrede jeg min hest hen til den stejle bred af en sort spejlglat dam, der lå ved huset. Stirrede ned på det ændrede og omvendte billede af de grå siv, de gustne stammer og vinduernes tomme øjne, og følte en gysen, der skar sig ind til ben og mave. Og dog besluttede jeg mig til et ophold på flere uger i denne uhyggens bolig. Dens ejer, Roderick Usher, havde været min gode ven i drengeårene, men mange år var henrundende siden vort sidste møde. For nylig havde imidlertid et brev fundet vej til mig i en fjern afkrog af landet, og det brev var en sådan art, at det udelukkede enhver skriftlig besvarelse. Skriften forrådte nervøs ophidselse. Brevskriveren berettede om lægenlig sygdom, om en foruroligende svækkelse af de åndelige evner, og ønskede indtrængende at se mig hos sig. Måske mit behagelige selskab kunne bedre hans sørgelige tilstand. Jeg var jo hans bedste ven. I virkeligheden hans eneste ven. Det var den måde, hvorpå alt dette og meget andet fremsattes. Den inderlighed, han lagde sin begæring, der ikke tillod mig nogen betænkning. Og jeg fulgte derfor ufortøvet hans opfordring, som jeg ikke des mindre fandt meget besynderlig. Skørt vi havde været gode kammerater som drenge, så kendte jeg i virkeligheden kun grumme lidt til min ven. Han havde alle dage været yderst tilbageholdende. Jeg vidste imidlertid, at hans familie, hvis oprindelse tabte sig i den grå fortid, i umindelig tid havde haft ry for en stærkt udviklet følsomhed, der tidligere var kommet til udtryk i ophøjede kunstværker, og i den senere tid dels havde givet sig udslag i en storslået, men skjult godgørenhed, dels forrådt sig som lidenskabelig kærlighed til musik, måske endda mere til dens forborgne end til dens åbenbare af alle anerkendte skønheder. Jeg havde endvidere erfaret den ejendommelige kendsgerning, at Usher-slægtens stamme, hvor gammel den end var, aldrig havde skudt nogen vare i gren. Med andre ord, familien bestod kun af efterkommere i lige linje, og således havde det altid været tilfældet på betydningsløse og kortvarige undtagelser nær. Det var denne mangel, tænkte jeg, mens jeg i tankerne dvælede ved den fuldkomne harmoni mellem besiddelsens og besiddernes karakter, og mens jeg grundede over den indflydelse, hin mulig i århundredernes lange løb kunne have haft på denne, det var måske netop denne mangel på sidelinjer og den deraf flydende ubeskårne overgang af ejendommen sammen med navnet fra far til søn, der til sidst havde fået disse to bestanddele til at smelte sammen i den grad, at godsets oprindelige navn var blevet udslettet og erstattet med den besynderlige og mistydige benævnelse Huset Usher. En benævnelse, der brugtes af bondebefolkningen såvel om familien som om familiesædet. Jeg har omtalt, at den eneste virkning mit temmelig barnlige eksperiment med at stirre ned i dammen frembragte, var at uddybe det første besynderlige indtryk. Utvivlsomt har bevidstheden om den hastige vækst af min overtro, ja, jeg ved intet bedre navn, bidraget sit til at fremskynde selve denne vækst. Således er, som jeg længe har vidst, den paradoksale lov, der gælder for alle de følelser, der har rejsel til udspring. Og det var vel også derfor, at der, da jeg på ny løftede mit blik fra billedet i sumpen til huset selv, opstod en sær indbildning i min hjerne. En ganske latterlig indbildning, som jeg kun nævner for at vise, i hvilken grad jeg var i mine stemningers vold. Min fantasi var virkelig kommet i så stærk bevægelse, at jeg bildte mig ind, at huset med tillæggende var udstyret med en særskilt atmosfære, som ikke blandede sig med himlens luft, og som var dunstet ud af de visne træer, den grå mur og den tavse sump. En atmosfære, der bredte sig dorsk og doven, blyfarvet og knap skilnelig. En mystisk, forpestet dunst. Dog dette måtte jo være en drøm. Jeg rystede den af mig og underkastede husets virkelige udseende et nøjere eftersyn. Det synes først og fremmest præget af umådelig høj alder. Det grønnede sig alle. Et fint væv af svampe bredte sig over murene og hang som tjavset spindelvæv ned fra tagskægget. Og dog forrådtes intet forfald i det ydre. Ingen del af murværket var styrtet sammen. En vild disharmoni herskede mellem den endnu ubrudte helhed og de enkelte stenes hensmuldrende tilstand. Der var i dette meget, der mindede mig om den rumlige uskathed, der kan jagtages hos gammelt træværk, der har fået lov at rådne uforstyrret af lufttilførsel udefra i en eller anden afsides vælving. Men bortset fra dette alt omfattende forfald, frembød bygningen ingen tegn på usoliditet. Måske en opmærksom jagttagers øje dog ville have opdaget en ganske ubetydelig revne, der fra taget strakte sig i zigzaglinje ned over husets facade for at forsvinde i sumpens dystre vand. Jeg red op ad en kort allé, der førte til boligen. En tjener tog mod min hest, og jeg trådte ind i den gotisk velvede forhal. En kammertjener, der bevægede sig med lydløse skridt, førte mig derpå i tavshed gennem mange mørke og indviklede gange til sin herres studerværelse. Meget af det, jeg fik øje på undervejs, bidrog på en uforklarlig måde til at forstærke de ubestemmelige følelser, jeg allerede har omtalt. Mens genstandene omkring mig, mens lofternes snitværk, væggenes mørke tapeter, de ibentræs sorte gulve, de fantastisk arrangerede våben, der klirrede, når jeg satte fod mod gulvet, var sådanne, som jeg var vant til fra barnsben af, og mens de straks gjorde et hjemligt, et fortroligt indtryk på mig, måtte jeg vel undres over de usædvanlige fantasibilleder, som synet af de kendte genstande frembragte. På en af trapperne mødte jeg familiens læge. Hans ansigt forekom det mig forrådte på en gang overraskelse og lav snuhed. Han hilste ængstligt og gik videre. Tjeneren åbnede nogle dør og førte mig ind til sin herre. Det værelse, jeg nu stod i, var meget stort, og der var meget højt til loftet. Vinduerne var høje, smalle og spidsbuede, og de sad så langt fra det sorte egetræsgulv, at de ikke var tilgængelige indfra. En svag rødlig lysglans trængte sig gennem ruderne og tillod så nogenlunde at skelne de mere i øjnefaldende genstande i værelset, mens øjet forgæves søgte at gennemskue de fjernere kroge eller trænge ind i det udskårne loftsvælv. Mørke draperier skjulte væggene. Boghavet var rigeligt, gammeldags, umageligt og medtaget. Talrige bøger og musikinstrumenter lå spredt omkring, men formåede ikke at fylde totalt billedet med liv. Jeg følte, at luften var gennemtrængt af sorg. Et tungt, knugende og uimodståeligt mørke roede over alt. Gennemtrængt alt. Da jeg trådte ind, rejste Usha sig fra en sofa, hvor han havde ligget udstrakt, og hilste mig med en varme, der i første øjeblik forekom mig alt for hjertelig. Noget i smag med den fremtvungne elskværdighed, den livstrætte verdensmand lægger for dagen. Et blik på hans ansigt var tilstrækkeligt til at overtyde mig om hans fuldkomne oprigtighed. Vi satte os ned. Han tager en stund, og jeg stirrede på ham med en blanding af medlidenhed og gro. Intet menneske har sikkert undergået en så frygtelig forandring i løbet af så kort tid, som Roderick Usher havde. Det var med vanskelighed, at jeg fik mig selv til at tro, at den gustne skabning, der sad over for mig, og min kammerat fra drengeårene, var en og samme person. Og dog havde hans ydre altid været andommeligt. Et ligblejt ansigt, store og klare, vidunderligt lysende øjne, læber, der var tynde og meget blege, men overordentligt smukt buede, en næse af udsøgt jødisk form med meget stor næsebordsvide, en finformet hage, hvis lidet markante træk talte om mangel på karakter, og et hår, der udmærkede sig ved mere end spindelvævsblødhed og finhed. Disse træk, i forbindelse med en usædvanlig tindingebredde, udgjorde et ansigt, som det ikke var så let at forglemme. Men alene den omstændighed, at de havde udviklet sig yderligere, at det udtryk, der lå over dem, var blevet mere udpræget, fremkaldte en sådan forandring, at jeg tvivlede om, hvem jeg havde for mig. Ansigtets forfærdende hvidhed, øjnenes underfulde glans, var det især, der betog mig. Jeg fyldte mig med gro. Det silkebløde hår havde fået lov at vokse vildt. Det faldt ikke ned om ansigtet, omflagrede det snarere som flyvende edderkoppespind, hvis arabesker jeg forgæves søgte at give en menneskelig udtydning. Min vens væsen slog mig straks ved sin mangel på ligevægt og prænans. Og jeg opdagede snart, at det skrev sig fra en steds fornyet, svag og frugtesløs kamp for at vinde bugt med en kronisk skælven. Et overmål af nervøs ophidselse. Jeg havde været forberedt på noget lignende, ikke blot ved brevet, men også ved erindringen om visse træk hos min ven som dreng, og ved de slutninger, der lod sig drage ud fra hans særlige konstitution og temperament. Han var afvekslende livlig og træ. Hans stemme sprang hurtigt fra skælvende vaghed, i øjeblikket, hvor hans animalske livsånder syntes at svigte ham helt, til den art energiske fyndighed, den abrupte, vigtige, rolige, hult klingende udtale, den blytunge, i sig selv hvilende, fuldkommen modulerede, gutturale udtryksform, som findes hos den forhærdede drukkenbold eller opiumspiser i perioder, hvor hans ophidselse er stærkest. På denne måde talte han om formålet med mit besøg, om sin heftige længsel efter mit selskab, og om den trøst, han håbede, jeg skulle yde ham. Han udviklede ret indgående sin egen opfattelse af den sygdom, der hærgede ham. Sygdommen var konstitutionel, et familieonde, og han mistvivlede om at finde et middel mod den. I næste nu tilføjede han, at det jo kun drejede sig om nervøs lidelse, der nok ville fortage sig af sig selv. Den gav sig udslag i et mylder af unaturlige sansefornemmelser. Hans beskrivelser af nogle af dem både interesserede og foruroligede mig, men det skyldes vel også den måde, hvorpå han fremstillede dem. Han led meget under en sygelig overudvikling af sanserne. Han formåede kun at nyde de simpleste spiser. Han kunne kun bære klæder af ganske bestemt vævning. Al blomsterduft var ham en plage. Selv svagt lys pinte hans øjne, og der var kun ganske enkelte lyde, toner frembragte af strenge instrumenter, der ikke indjog ham angst. Jeg fandt ham fuldstændig besat af en ganske abnorm rædsel. Jeg må gå til grunde af denne beklagelsesværdige forrygthed, sagde han. Ja, således, og ikke anderledes. Jeg frygter ikke de kommende begivenheder i og for sig. Jeg frygter kun deres følger. Jeg frygter selv den ubetydeligste hændelse, fordi den kan indvirke på min utåleligt ophidsede sjælstilstand. Jeg frygter i grunden ikke faren, men kun dens virkning, rejslen. Og i min nervesvækkede, yngværdige tilstand føler jeg, at det tidspunkt før eller senere må komme, da jeg på en gang mister liv og forstand, indviklet i kamp med det grusomme fantom, frygten. Jeg stiftede efterhånden gennem antydninger og halve udtalelser bekendtskab med et andet træk, der var karakteristisk for min vens åndelige tilstand. Han var lænkebundet af visse overtroiske forestillinger om den bolig, han beboede, og som han ikke havde våget sig ud af i mange år, grundet på en indflydelse, hvis formodet indvirken fremskyggedes så vagt, at en gengivelse er umulig. En indflydelse, der efter Uschers påstand skrev sig fra visse ejendommeligheder ved selve boligens form og emne, og som han var bukket under for på grund af sine langvarige lidelser. En indflydelse, som de grå murers og tårnenes natur, og i lige måde søen, hvor i de spejlede sig, havde vundet over hans handlinger. Han indrømmede, om en nølen, at meget af det tungsinds mørke, der ruede over ham, kunne føres tilbage til en mere naturlig og langt mere fattelig årsag, nemlig den hårdnakkede og langvarige sygdom, der hærgede hans ømt elskede søster og troede hende med snarlig opløsning. Hun, som i mange år havde været hans eneste selskab, hun, som var hans sidste og eneste slægtning på jorden. Hendes død, sagde han med en bitterhed, som jeg aldrig vil forglemme, vil lade mig, der er håbløs og elendig, tilbage som den sidste af Ushernes ældgamle slægt. Som han talte, gik Lady Madeline, således hed den unge pige, langsomt gennem værelset og forsvandt, uden at have lagt mærke til min nærværelse. Jeg betragtede hende med en forbavselse, der ikke var uden gro, og dog formåede jeg slet ikke at gøre rede for disse følelser. Et underligt tryk lagde sig over mig, som jeg fulgte hende med øjnene, da hun fjernede sig. Da døren om sider lukkede sig efter hende, søgte mit blik instinktmæssigt og ivrigt brorens ansigt. Han havde skjult det mellem sine hænder. Jeg så kun, at en mere end almindelig bleghed havde bredt sig over hans magre fingre, mellem hvilke mange og hede tårer piblede frem. Lady Madelines sygdom havde længe trodset lægernes snille. Rodfæstet træghed, gradvist henvisten, hyppige, men forbigående symptomer af kataleptisk art, således lød den usædvanlige diagnose. Hidentil havde hun kun holdt sygdom stange og endnu ikke endelig begivet sig til sengs, men aftenen for min ankomst måtte hun bukke under for ødelæggerens stærke hånd, fortalte broren mig ud på natten i en tilstand af den yderste ophidselse. Jeg erfarede, at det glimt, jeg havde set, at nogle dame sandsynligvis også ville blive det sidste. Jeg ville i hvert fald næppe få hende at se mere i levende live. Der gik nu adskillige dage, uden at hverken Usher eller jeg nævnte hendes navn. Jeg gjorde imidlertid alt for at mildne min vens tungsind. Vi malede og læste sammen. Jeg lyttede som i drømme til de vilde improvisationer, han udførte på sin guitar. Under det fortrolige samliv fik jeg lejlighed til at se til bunds i hans sjæl, og med sorg jagtage, hvor frugtesløse alle bestræbelser måtte blive på at bringe det til at lysne i denne ånd, fra hvilket mørke udstrømmede over hele den synlige og usynlige verden, som en eneste ustandslig udstrømning af et indre iboende mørke. Jeg vil for stedse bevare erindringen om de alvorstunge timer, jeg tilbragte alene med herren til huset Usher. Dog vil det falde mig vanskeligt nøjere at angive de studier og sysler, han førte mig ind i. En højspændt, flimrende idealisme overstrålede alt med sin svovlglans. Hans langtrukne, improviserede klagesange vil for bestandig ringe i mine ører. Blandt andet mindes jeg smerteligt en omformning og videre udvikling af den vilde melodi i von Webers sidste vals. Om de malerier, der havde deres udspring i hans højt kultiverede fantasi, og som for hvert penselstrøg fortonede sig mere og mere ind i en vaghed, der ængstede mig så meget mere, som jeg ikke fattede grunden til min ængstelse. Om disse malerier vil jeg kun være i stand til at udtrykke sårligt i ord, hvorvel de står levende for min erindring. Ved sin storslåede simpelhed og nøgenhed i tegningen, skabte han opmærksomhed og vagte gro. Hvis der nogensinde har levet menneske, der har malet en idé, så er jeg det menneske Roderick Usher. I mig opstod i hvert fald under de daværende omstændigheder en ulidelig gro ved synet af de abstraktioner, den sjælesyge henkastede på sit lærred. En gro, hvor jeg aldrig sporede skygge ved betragtningen af Fuselis ganske vist glødende, men alt for konkrete drømmerier. Og her skal jeg lige fortælle jer, I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg læser højt af novella Edgar Allan Poe frem mod midnat. Det er den, der hedder Huset Ushers Fald. En af min vens frembringelser, der var noget mindre abstrakt, lader sig om end kun svagt gengive i ord. Et lille maleri forestillede det indre af en umådelig lang firkantet gang eller tunnel, hvis vægge var lave, glatte og hvide, uden nogen art udsmykning. Visse andre træk i billedet tjente til at vække forestillingen om, at denne udhuling var at finde dybt nede under jordens overflade. Den var uden nogen som helst åbning i hele sin lange udstrækning. Der sås ingen fakkel eller anden kunstig lyskilde, og dog gennemstrømmedes den af en lysflod, der badede alt i en magisk og unaturlig glans. Jeg har omtalt den sygelige tilstand i hørenerven, der gjorde al musik udholdelig for patienten, med undtagelse af visse udførelser på strenge instrumenter. Det var måske netop de snævre grænser, bag hvilke han tyede ind, der gjorde hans guitarspil så fantastisk. Men den fængende lethed, hvormed han improviserede, måtte have en anden årsag. Hans fantastiske impromptuer, såvel i ord som melodier, de han ledsagede tit sit spil med versificerede improvisationer, måtte have sit udspring i den samlethed, den koncentration, som jeg tidligere har hentydet til som afhængig af den højeste kunstige ophidselse. Jeg husker en af disse rapsodier udenad. Den gjorde måske så meget det stærkere indtryk på mig, som dens skjulte mening lod mig formode, at Usher selv var klar over, at hans høje fornuft vaklede på sin trone. Værstene, som han kaldte spøgelsesslottet, lød således, eller meget nær således. I den grønneste af dale, gode engles hjem, stod engang en prægtig borg, og rejste tårn og spir mod sky. Det var i kong Tankes rige, at den lå. Ingen seraf løftede vingen over hals og skøn et bog. Over taget gyldne faner højt på luftens bølger flød. Men den tid, da dette skete, længst er død. Vindene, der lejede i hin klare dag, som lette, vingede dufte, strøg bort langs murens hvide bryn. Vandringsmænd i hin skønne dal, gennem to klare vinduer så, ånder harmonisk i runddans rundt om en trone at gå. Der sad han i al sin glans, herren til land og slot, den purpurborne, rigets hersker og drot. Funklende som perler og glødende rubin var slottets skønne port. Den åbnede sig, der dansede ud en herlig ekoskare med lovsang på læben, lovsang over deres konges vid og visdom. Men ulykken kom i muldsorte klæder, løb storm mod kongens rige. Lad sorgen kun råde, for stedse hans lykke er død. Den fryd, der blussede og blomstrede rundt om hans hjem, er nu kun en dunkelt mindet saga om ældgammel tid i gravens gem. Vandringsmænd i dalen nu, gennem rødt tændte vinduer, se skikkelser skride fantastisk til en sønderbrudt melodi. Og ud af den hvide dør, der glider en hæslig skare, genfærd af svundne timer, en hæslig, vildt leende skare. Jeg husker godt, at visse idéer inspireret af denne ballade bragte os ind på tanker, der fik Usher til at fremsætte en anskuelse, som jeg omtaler ikke for dens nyheds skyld, de andre mænd har fremsat den før, men på grund af den hårdnakkethed, hvormed han klamrede sig til den. Denne anskuelse gik i al almindelighed ud på at tillægge planterne bevidsthed. Men i Ushers forstyrrede fantasi havde den antaget dristigere former og udstraktes under visse betingelser også til den uorganiske verden. Der fattes med ord til at tolke inderligheden i hans overbevisning til fulde. Hans tro var imidlertid, som tidligere antydet, knyttet til de grå stene i hans fædrende bolig. Han indbildte sig, at betingelserne for bevidsthed her var til stede i den måde, hvorpå stenene var anbragte, i svampene, som groede hen over dem, i de visne træer, der omgav dem, og frem for alt i denne samstillings uforstyrrede varighed og dens fordobling i søens stille vand. Et vidnesbyrd om bevidstheden kunne ses, sagde han, og jeg for sammen ved hans ord, i den langsomme, men dog sikre fortætning af en egen atmosfære omkring vanden og murene. Og en følge af den, tilføjede han, kunne ses i den tavse, men uafvendelige og frygtelige indflydelse, der århundreder igennem havde formet hans families skæbner, og nu gjorde ham til det, jeg så, han var blevet. Sådanne tanker behøver ingen kommentar, og jeg skal heller ingen fremsætte. Vore bøger, de bøger, der i overvis havde udgjort den syges væsentligste åndelige næring, stod som rimeligt i nøje samklang med hans hang til det fantastiske. Vi gennempløjede værker som Grisset, Vevers i Chartreuse, Machiavellis Belphegor, Swedenborgs Himlen og Helvede, Holbergs Niels Klims underjordiske rejse, og de la Chambres kiromantiske værker, Tiecks Rejsen ud i det blå og Campanellas Solens stad. Et af hans yndlingsbind var en lille oktavudgave af dominikaneren Aymeric de Girons Directorium Inquisitorium, og der var hos Pomponius Melas sider om de gamle afrikanske satyrer og ægypaner, over hvilke han kunne sidde og drømme i timevis. Men sin største glæde havde han af at læse en overordentlig sjælden og løjelig bog i gotisk kvartbind, en længst glemt kirkes liturgi, Vigilie Mortuorum Secundum Corum Ecclesiae Maguntinae. Ja, han nævner faktisk Holbergs Niels Klims underjordiske rejse. Den har Edgar Allan Poe altså kendt. Det er meget sjovt. Jeg kunne ikke lade være at tænke på dette værks vilde ritual og dets sandsynlige indflydelse på den sjælesyge, da han en aften, efter kort at have meddelt mig Madelines afgang ved døden, erklærede at ville opbevare liget i 14 dage, forud for den endelige begravelse, i en af de talrige hvælvinger, der fandtes i bygningens grundmure. Den værtslige grund, han anførte for denne besynderlige fremgangsmåde, mente jeg mig imidlertid ikke berettiget til at gøre indsigelse imod. Han anførte som bevæggrund den ejendommelige sygdom, afdøde havde lidt af, visse påtrængende og indgående forespørgsler, som hendes læge havde gjort, og endelig familiebegravelsespladsens afsides og udsatte beliggenhed. Jeg skal ikke nægte, at jeg med tanken henvendt på helt skummelt udseende person, som jeg ved mit komme mødte på trappen, ingen lyst følte til at gøre indvendinger mod, hvad jeg i bedste fald betragtede som en uskadelig og en i og for sig naturlig forsigtighedsforanstaltning. På Ushers anmodning hjalp jeg ham personligt med at ordne den midlertidige gravlægning. Da liget var lagt i kisten, bar vi det alene til dets hvilested. Den hvælving, hvor i vi anbragte det, havde været uåbnet i så lang tid, at vores fakler kun brændte døsigt i den beklumrede luft, og ikke tillod os at se meget omgivelserne. Den var lille, fugtig og uden nogen som helst tilgang for lyset, da den lå dybt nede, umiddelbart under den del af bygningen, hvor jeg havde mit soveværelse. Den var åbenbart i fjerne lenstider blevet brugt som fangehul, og senere hen som oplagsrum for krudt eller et andet let forbrændeligt stof, eftersom en del af dens gulv var beklædt med kover, hvilket også var tilfældet med hele indersiden i den lange hvælvede gang, der førte til hvælvingen. Døren, der var af massiv jern, var beskyttet på samme vis. Den var umådelig tung og drejede sig på sine hængsler med en stærkt skurende lyd. Da vi havde anbragt vores sørgelige byrde på dette uhyggens sted, skød vi det endnu ikke fastskruede kistelåg til side og betragtede den dødes ansigt. En slående lighed mellem bror og søster vagte først nu min opmærksomhed. Og Usher, der måske gættede mine tanker, mumlede nogle ord, hvoraf jeg erfarede, at han og afdøde havde været tvillinger og altid været knyttet sammen af sympatier, for hvilke der knap lod sig gøre rede. Vi betragtede dog ikke længe den døde, til vi kunne ikke gøre det uden gro. Den sygdom, der havde røvet den unge pige livet, just som hun var modnet til kvinde, havde, som det sædvanlige tilfælde med lidelse af kataleptisk art, efterladt en falsk, svag rødme på hendes ansigt og barm, og hendt mistænkeligt dvælende smil, der er så frygteligt i døden. Vi anbragte låget på ny og skruede det fast. Vi lukkede jerndøren og slæbte os afsted til de kun lidt lysere værelser i den øvre del af huset. Efter nogle dage, henrundende i bitter sorg, foregik der en betydelig forandring i min vens abnorme åndelige tilstand. Hans væsen var forvandlet. Han forsømte eller glemte sine vante sysler. Han flakkede fra værelse til værelse med hastige, usikre, formålsløse skridt. Hans hvide ansigt var om muligt endnu videre end før, men hans øjnes glans var fuldstændig udslugt. Hans stemme fik aldrig mere den ro klang. Han talte skælvende som i den yderste angst. Ja, der var tider, hvor jeg troede, at hans sjæl vondede sig under byrden af en hemmelighed, som han kun savnede mod til at åbenbare. Til andre tider så jeg mig nødsaget til at opfatte alt som udslag af galskabens uforklarlige luner, til jeg kunne se ham sidde timer igennem og stirre ud i det tomme rum med anspændt opmærksomhed, som om han lyttede til indbildte lyde. Intet under hans tilstand slog mig med rædsel, smittede mig. Jeg følte, at hans fantastiske, men suggestive forrygte forestillinger nærmede sig krybende og lidt efter lidt udstrakte deres indflydelse, også over mig. Især en aften Sille, det var 7. eller 8. dagen efter, vi havde anbragt Madeline i borgfængslet, gjorde disse følelser sig stærkt gældende hos mig. Søvnen nærmede sig ikke til mit leje, skønt time efter time lakket til ende. Jeg søgte at bortresonere den nervøse ophidselse, der havde bemægtiget sig mig. Jeg prøvede på at tro, at meget, om ikke alt, hvad jeg følte, skyldtes værelsets mørke bohave og de dunkle, slidte draperier, der satte sig i bevægelse af vinden, det blæste op til storm, og svejede hid og did langs væggene og omkring min seng. Men mine bestræbelser var frugtesløse. Jeg kom til at ryste over hele kroppen, og den grundløseste uro satte sig rugende over mit hjerte som en nattemare. Jeg stønnede og stred for at frigøre mig. Jeg fik sat mig over ende i sengen og stirrede ud i stuens tætte mørke, lyttende, drevet af en instinktmæssig tilskyndelse til visse svage, ubestemte lyde, der med lange mellemrum nåede mit øre under pauser i stormen, uden at jeg vidste, hvor de kom fra. Overvældet af en rædsel, der var lige så udholdelig som uforklarlig, klædte jeg mig hurtigt på. Tia var klar over, at jeg ikke ville komme til at sove mere den nat, og gav mig til at vandre op og ned af gulvet i håb om at genvinde noget af min fatning. Jeg havde ikke gået ret længe, før jeg hørte sagte trin på den trappe, der førte op til værelset. Jeg genkendte straks Ushers gang, og i næste nu bankede han let på døren og trådte ind, bærende en lampe i hånden. Hans ansigt var som sædvanligt lige blegt, men i hans øjne var der kommet et skær af forrykt lystighed. Hele hans væsen bar præg af tilbagetrængt hysteri. Hans udseende forfærdede mig, men alt var at foretrække for den ensomhed, jeg havde lidt under. Selv hans tilsynekomst var mig kærkommen. "Du har ikke set det?" spurgte han kort, efter først i tavshed at have stirret tomt omkring sig i nogle øjeblikke. "Du har ikke set det, men du skal få det at se." Derpå stillede han lampen i skygge, ilede hen til vinduet og åbnede det for stormen. Det indtrængende vindstød havde i sin vælde nærrevet os som kul. Natten var vislig stormfuld, men ikke uden barsk skønhed. En selsom enhed af gro og skønhed. En virvelstorm havde åbenbart sit centrum i vort nabolag, til der var hyppige og voldsomme forandringer af vindretningen og skyernes umådelige tæthed. De hang i øvrigt så lavt, at de nåede ned til borgens tårne. hindrede os ikke i at se, at de med stor hast slyngedes mod hinanden fra alle himmelhjørner, uden atter at fjerne sig. Jeg siger, at deres umådelige tæthed ikke hindrede os i at se dette. Og dog skimtede vi hverken måne eller stjerner. Ej heller lynede det. Men underfladen af de uhyre roterende dampmasser og alle genstande på jorden i vores umiddelbare nærhed glødede i den unaturlige glans fra en svag, lysende og tydeligt synlig gasuddunstning, der indhyldede bygningen som i et lig. Du må ikke. Du skal ikke se på dette, sagde jeg gysende til Usher, og førte ham blidt, men bestemt bort fra vinduet, og bragte ham til sædet. Disse foretagelser, som ængster dig, er ikke andet end ret almindelige elektriske fænomener, eller også skyldes de måske dammens overdådighed på miasmer. Lad os lukke vinduet. Luften er isnende og skadelig for din sundhed. Her er en af dine yndlingsromaner. Jeg vil læse, og du skal lytte. Således vil vi få ende på denne skrækkelige nat. Det gamle bind, jeg havde grebet, var Sir Launcelot Cannings Tossetrist. Jeg havde kaldt det hans yndlingslektyre i melankolsk spøj, og ikke for ramme alvor. Tidets klodsede og fantasiløse vidtløftighed kunne i virkeligheden ikke frembyde stort interesse for min intelligente og ideelt anlagte ven. Men det var den eneste bog, der var ved hånden, og desuden nærede jeg et ubestemt håb om, at netop fortællingens uendelige tåbelighed skulle udløse noget af den stærke spænding, hvor i den syge befandt sig. Sindssygehistorien er fuld af lignende tilsyneladende urimeligheder. Hvis jeg kunne bygge min dom på den ivrigt anspændte lytten, hvormed han fulgte beretningens ord, eller lod som om han fulgte den, der havde jeg haft al anledning til at lykønske mig til mit held. Jeg var nået til det velkendte sted i historien, hvor Ethelred, bogens helt, efter forgæves at have søgt fredelig adgang til eremittens bolig, går over til at bane sig vej med magt. Her lyder, som det vil erindres, fortællingens ord således. Og Ethelred, som af naturen var et tappert hjerte, og tilmed følte sig kraftig af den vens kraft, som han havde drukket, lod sig ikke længere holde hænder i eremitten, der visselig også var af en stedig og ondskabsfuld karakter. Men da han følte regnen på sine skuldre, og frygtede, at stormen skulle rejse sig, løftede han flugt sin kølle og hugg løs på dørens planker at skaffe plads for sin stridshandskede hånd, og med den rykkede han nu kraftigen, flækkede, sønderflængede og sønderbrød alt, så larmen af det tørre, hult, bragende træ bullrede og klang gennem skoven. Da jeg kom til ende med denne sætning, for jeg sammen og holdt ind. Til det forekom mig, skønt jeg straks drog den slutning, at min opskræmte fantasi havde spillet mig et pus, at der fra en langt borteliggende del af huset var nået en lyd til mine ører, der godt kunne være som et ekko, men ganske vist et dumt og tilsløret ekko, af den bragende lyd, Sir Launcelot så omstændeligt havde beskrevet. Det var utvivlsomt alene det besynderlige sammentræf, der havde vagt min opmærksomhed. Til lyden i og for sig var ikke skikket til at gøre indtryk. Vinduerne knagede i blæsten, og den stedse voksende storm fyldte jo luften med et utal af lyde. Jeg gik videre. Jeg skal lige fortælle jer, at jeg sidder her i programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7 og læser højt af Edgar Allan Poes berømte novelle Huset Ushers Fald. Og det gør jeg her frem til midnat. Men den gave ridder Ethelred, som nu trådte ind ad døren, blev meget forbitret og undrede sig såre, da han intet så til den ondskabsfulde eremit, men derimod en skældet, underbar, ildtunget drage, der sad og vogtede et guldslot med gulvet af sølv. Og på muren hang der et skinnende messingskjold med disse ord indskrevne: sejr vandt den, som sig viser herinde. Dræber han dragen, hans skjold skal vinde. Og Ethelred hævede sin kølle og slog på dragens hoved, så den faldt ned foran ham og opgav sin forpestede ånde med et skrig, der var så grufuldt, så skærende og gennemtrængende, at Ethelred måtte holde hænderne for ørerne til værn mod den skrækkelige larm, hvis mage ingen sinde før var hørt. Her stansede jeg på ny bræt, og denne gang yderst bestyrtet. Til der kunne ingen som helst tvivl være om, at jeg nu, skønt jeg ikke kunne afgøre hvorfra, virkelig hørte en sagte, åbenbart fjern, men gennemtrængende, langtrukken og højst usædvanlig skrigende eller skærende lyd, nøjagtigt svarende til den lyd, med hvilken min fantasi allerede havde gengivet dragens unaturlige af romanforfatteren beskrevne skrig. Et mylder af modstridende tanker og følelser stormede ind på mig ved dette nye, højst besynderlige sammentræf. Frem for alt gennemtrængtes jeg af forundring og dyb rædsel, men jeg bevarede dog tilstrækkelig åndsnærværelse til ikke at fremkomme med nogen bemærkning, der kunne ophisse min nervøst sårbare ven. Det var jo ingenlunde givet, at han havde hørt de omtalte lyde, hvorvel der i de sidste minutter var foregået en stor forandring med hans opførsel. Fra første dag havde han siddet lige over for mig, men lidt efter lidt havde han drejet sin stol, så han nu sad med ansigtet vendt mod værelsets dør, og hvorvel hans træk kun til dels var mig synlig, lagde jeg dog mærke til, at han bevægede læberne, som viskede han ganske sagte hen for sig. Hans hoved var sunket ned på brystet, men det stod mig klart, at han ikke sov. Til jeg skimtede hans ene øje i profil, og det var vidt åbent og stift stirrende. Heller ikke holdt han sig stille, til han gyngede og rokkede sagte og jævnt fra den ene side til den anden. Da jeg med et hastigt overblik havde forvisset mig om alt dette, genoptog jeg Sir Lancelots beretning som følger. Og da nu ridderen lykkeligt og vel var undsluppen dragens vilde raseri, vendte han sine tanker mod malmskjoldet, at han måtte bryde dets trolddom. Ti kastede han ådslød, som spærrede ham vejen til side, og skred mandeligt hen over borgens sølvfliser mod skjoldet, som hang på væggen. Og dette ventede så sandelig ikke til han nåede helt hen til det, men faldt ham til fode på det sølvende gulv med mægtigt larmende buller. Disse ord var aldrig så snart sluppet over mine læber, før jeg hørte en tydelig hul, metalklingende og dog ligesom tilsløret klang, ganske som var et metalskjold virkelig i det øjeblik faldet tungt mod et gulv af sølv. Helt ude af mig selv sprang jeg op, men Usher indsede ingenting, rokkede kun sagte hid og did. Jeg styrtede hen til hans stol. Hans blik var stift og stirrende, hans ansigt ligesom forstenet, men da jeg lagde min hånd på hans skulder, skælvede han fra iset til fod. Et sygt smil dirrede om hans læber, og jeg så, at han mumlede sagte, ildfærdigt og hakkende, så var han slet ikke klar over min nærværelse. Jeg bøjede mig ned over ham, og mit øre inddrak hans ords grofulde indhold. Om jeg hørte det? Vel hører jeg det, har hørt det, længe, længe, mange minutter, mange timer, mange dage har jeg hørt det, og dog vågede jeg ikke. Åh, her med lidenhed med mig i arme elendig, jeg vågede ikke at tale, vågede det ikke. Vi har lagt hende levende i graven. Fortalte jeg da måske ikke, at jeg havde skarpe sanser? Jeg siger da, at jeg hørte hendes første svage bevægelser i kisten. Jeg hørte dem for mange, mange dage siden, men jeg vågede ikke at tale. Og nu i nat, Æthelred, her er Æthelred, der synder slog af jeg midtens dør, dragens dødsskrig og skjoldets brag. Når jeg står hellere at sige, kisten, der synderprøves. Fængslets dør, der peg på sine hængsler, og hendes trælsomme vandring gennem den kobberbeslagne hvælving. Og hvor skal jeg fly hen? Vil hun kanskje være her i næste nu? Iler hun ikke hid for at bebrejde mig mit hastværk? Har jeg ikke allerede hørt hendes skridt på trappen? Hører jeg ikke hendes hjertes dumpe forfærdelige slag? Afsindig! Han sprang rasende op og skreg ordene ud, som skulle han kvæles. Afsindig, jeg siger dig, hun står uden for døren. Nu! Som havde der ligget en trolddom i hans overmenneskelige, energiske udbrud, åbnede den antikke fløjdør, mod hvilken den talende pegede langsomt sine tunge ibentræskæber. Det skyldtes den ilende vind. Men uden for døren stod Lady Madeline Ushers høje, ligklædte skikkelse. Der var blod på hendes hvide klædebånd, og hendes udtærede læme bare vidnesbyr om udståede lidelser. Et øjeblik stod hun vaklende på dørtasken. Derpå faldt hun med et klagende skrig tungt over mod broren og drog ham med ind i sin frygtelige dødskamp, så også han faldt om på gulvet som lig, dræbt af de forfærdelige sindsbevægelser, han havde gennemlidt. Fra hin værelse og fra hin bolig flygtede jeg forfærdet. Udenfor rasede stormen endnu bestandig i al sin vælde, som jeg ilede hen ad den gamle allé. Pludselig faldt et sælsomt lys over vejen. Jeg vendte mig forbavset om. De havde kun den vidtstrakte bygning og den skygger i ryggen. Lysglansen skrev sig fra den blodrøde synkende fuldmåne, der nu skinnede klart gennem den knapt skelnelige revne, der som før fortalt i zigzaglinje gennemskar husets mur fra øverst til nederst. Mens jeg stirrede, udvidede spalten mere og mere, og under et voldsomt udbrud af orkanen så jeg med ét månens fulde skive, så i knugende redsel, hvorledes de mægtige mure sønderbrødes med et brøl som er tusinde vande, så den dybe, dunkle sø ved mine fødder i barsk tavshed lukkede sig over ruinerne af huset Usher. Ja, det var vel en symbolsk gyser, der ville noget. Og nu er klokken så fremskreden, så jeg tror, vi kan nå lige at slutte af inden midnat med digt et af Edgar Allan Poes berømteste digte, som er blevet oversat til dansk af Otto Rung, forfatteren Otto Rung, som jo i øvrigt var gode venner med netop Jacob Hansen, der altså har oversat Poes fortællinger her. Og det er et digt, der hedder Ravnen, altså, som er et typisk eksempel på Edgar Allan Poes lyriske musikalitet. Det er ren musik, også selv i en oversættelse. Og det er en mand, hvis elskede for nylig er død. Og nu sidder han der på sit kammer. Sent en gang ved midnatsstunden, mens jeg i tungsindig grunden granskede gamle folianters glemte visdom ved mit bord, halvt i blunden, træ i tanken, lød det med en sælsom banken mod min dør, som tonede planken for det tyste slag af knor. Sagtens et besøg, jeg mumlede, denne banken, som er knor, mod min dør, for uden ord. Intet håb hint minde dæmper, det var i den gård december, ilden skær, som døde kæmpers genfærd over gulvet for. Jaget, higede jeg mod morgen, modløs søgte jeg mig borgen, her blandt bøger imod sorgen, sorgen, ak, for min Lenore. For hendes søde, sjældne pige, nævnt af engle nu, Lenore. Navnløs evigt her på jord. Skræmt ved silken sate citron, af hvert purpurforhængs knitren, led jeg, stræd jeg vild og rødløs, som et skib for uden ro. Voldsomt, end mit hjerte hamrede, modløst stod jeg der i kammeret, hvisket kun en gæst, der søger efter huset, hvor jeg bor. Kun en sildig gæst, der søger efter huset, hvor jeg bor, og som banker uden ord. Dog mit mod, jeg mødig samlet, uvis efter ord, jeg famlede. Ven, jeg sagde, eller fru, min uhøflighed var stor. Sagen er, jeg sad i tanker, og så tavs og tyst de banker, hørelig knap mod dørens planker, banker de for uden ord. Tilgiv, her jeg åbnede døren, mulden kun ind imod mig for, nat og øde uden spor. Længe stod jeg tavs og stirret, hver nerve i mig dirret, syner drømte jeg og drømme drømt af ingen før på jord. I den tyste nat jeg dvælede, mens jeg stum min længsel fjælede, og det ene ord jeg mælede, viskede jeg angst, Lenore. Viskede, og et ekko mumlede fjernt og angst igen, Lenore. Fjernt og tyst, helt ene ord. Tungt mod kammeret jeg mig vente, hver en tanke i mig brændte, men snart lød igen en banken, mere lyt, en ukendt knor. Muligt slog det mig, jeg glemmer, at måske mod skoddens træmmer banker han, og muligt gemmer her mysteriet et spor. Eller sagtens, ja, her kommer jeg, mysteriet på spor. Er det vindens kode kor? Åben her jeg skodden slængte, og som fjern fra seklers længde, ind en kulsort ravn sig trængte, stum og statlig og stor. Flagret fremad, uden flakken, uden tøven eller sakken, løftet som en fyrste nakken, mens for vingens fang den får, mod hin blege palasbyste på min dørkarms hylde, hvor den tog stadig stum og stor. Dump og gravitetisk hvilede fuglen der, og trist jeg smilede, natsort sad den som en falden og forkullet meteor. Skønt, din dragt så bedre dage, lå jeg. Er du ej en krav, men en rovgrisk ravn, hvis mage findes kun, hvor skygger bor? Sig dit navn, hvorved du hersker hist, hvor Plutos skygger bor. Aldrig mere, lød ravnens ord. Længe søgte jeg forklaring for en fugl med slig erfaring. Mening eller åbenbaring fandt jeg ej, så vidt jeg tror. Men en sag kan ej omstødes, at i levendes og dødes lod det sjældent faldt at mødes af hin lod, jeg her er for. I en fugl, der dybt fra natten mod min palads byste for, og hvis navn var dette ord. På hin blege byste roede ravnen mørkt og tyst som knuget af hint ord, den sagtens sugede ind fra dømte skyggers kor. Intet mere dens hu var levnet, ej en fjer den rørte, nævnede blot hint ord, og knap jeg evnede at få fremstødt. Fra mig for andre venner, du vil også flyve bort, som håbet for. Aldrig mere, kom ravnens ord. Vild er gro, da dette øde stumhed af slidt gensvar brødes, stammede jeg. Hvad her den plapper er kun gloser, lånte ord, fra en lykkefattig herre, hvem en lod fra ondt til værre, førte på sin bødelkære, til hans sjæl kun så hin spor, til hans håb sin triste højsang fandt kun i hin døde ord. Aldrig mere hin døde ord. Medens ravnen værdigt hvilede, og jeg syg i sjælen smilede, rask en polstret stol, jeg stillede for en byste, fugl og bor. Lænede let mod fløjelspuden, tumlede jeg med skæbne knuden, fandt der i nogen tanke uden, hvad hin fugl af nat og nord, hvad hin varselsfugl, som genfærd af en evig nat i nord, mente mund med dette ord. Dette søgte jeg råde. Ingen stavelse dog nåede til hin fugl, hvis øje brændte med sin brød af gru og mor. På hin tavse ting jeg grundet, da jeg havde hvile fundet imod fløjelspuden spundet ind i lysets sølverflor. Hønnen, hvor i lys af lampen, svøbt i duft af sølvermor, hviler aldrig mere, Lenore. Tungt fortættet luften tvinges, som for offerrøg, der bringes fra de gyldne kar, der svinges ved serafers dans fra jord. Sjæl, jeg hvisket, Gud har sendt dig sine engle, du har kendt dig et indret udløst fra hint minde om min tabte brud, Lenore. Lad mig nyde denne nektar, glemme, min Lenore. Aldrig mere, lød ravnens ord. Varselsgejer, valravn eller, om ej dæmon, fugl ej heller, hvilken frister, hvilke storme drog dig, slog dig over bord, fredløs, men ej overmandet, bar dig her til tårerlandet, til hint hjem af Gud forbandet. Svar mig, om der gror balsam hist for mig i Gilead, håb og trøst, hvor halt jeg tror. Aldrig mere, lød ravnens ord. Varselsgejer, dæmon eller, dog profet, om fugl ej heller, ved det vælv, der højnes for os, ved en Gud, ved hvem vi svor, vil min sunkne sjæl du sige, om den histiedens rige favne skal en sjælden pige, nævnt af englene, Lenore, favne ømt en edel pige, kaldt af englene, Lenore. Aldrig mere, var ravnens ord. Dette år, hvor pagt har myrtet, helvedes fugl, skreg jeg bestyrtet, skjul dig dybt i nattens storme, dybt i hades skyggekår, ej en natsort fjer skal minde om dit mæles løgn herinde, vig din plads fra dørens tinde, lad mig ensom ved mit bord, tag dit næb ud af mit hjerte, fly den verden, hvor jeg bor. Aldrig mere, var ravnens ord. Evigt ravnen, dumt i dvælen, over fjælen, ruer på den blege byste, dybt i kammeret, hvor jeg bor. Tungsind fra dens øje strømmer, tyst som når en dæmon drømmer, og for lampelyset svømmer skyggen af den skæbne stor. Og min sjæl skal fra hin skygge, der har spændt sig skæbne stor, aldrig løftes mere på jord. Ja, det er da ret flot. Selvom meningen indimellem kan glippe for en, så er det jo ren musik. Også på dansk. Selvom det også er flot på engelsk, hvor omkvædet jo er Nevermore. Så når jeg ikke mere i aften. Jeg vil ønske jer en god og rolig søvn. Og en god søndag i morgen. Og så håber jeg, at vi høres ved næste lørdag, hvor jeg finder noget helt andet. Og læse. Jeg vil finde en dansk forfatter, der var samtidig med Edgar Allan Poe, og også kunne skrive ret fantastisk. Så kan I selv gætte, hvem det er. Godnat. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.